På denne store bededag får vi tørt vejr. Først på dagen stadigvis skyde, men ellers kommer der nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader. Ved kysterne nogle steder lidt køligere og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Avislæserne med Kasper Fogh. Godmorgen. Du lytter til Avislæserne, hvor vi går ugens og dagens historie igennem. Og med mig i studiet har jeg Grete Lise Holm, forfatter og journalist, mangeårig debattør og kvindesagskvinde. Og Claus Skytte, direktør i reklamebureauet We Love People. Og vi har brugt en del af sidste time på at diskutere Lars Lykkes sag, som er på forsiden af et par aviser i dag. Og vi har diskuteret med en del lyttere om det der med, om pressen går for hårdt til Lars Lykke, og hvad der ligesom er op og ned i den sag. Og jeg har Anders igennem ude fra Charlottenlund. Er det ikke dig, Anders? Det er mig. Det er godt nok for Roskilde, men det er for Roskilde. Det ja. Roskilde. Nu skal du høre engang. Jeg har besusset lidt. Du foreslog, at Venstre betalte Lars Lykkes haveredskaber. Han har brug for at holde ja, sig ja, sig af. Jeg forudsiger mere, at det bliver den næste bilagsskandale. Det bliver noget, der bliver opdaget, at Venstre har betalt Lars Lykkes haveredskaber. Og så vil han selvfølgelig sige, at det er fordi, at partiet har initieret det. De vil gerne have, at jeg holder min sti ren. Og i det omfang, jeg har brugt den til at feje for egen dør, har jeg selvfølgelig selv betalt. Vil det ikke være helt urimeligt sjovt for en politiker? Jo, det synes jeg, det vil være. Og jeg synes jo godt, at man kan gøre grin med at sige, at det er en bagatelsag, og herre gud, og vi går i små sko og så videre. Men jeg synes jo også, det er vidnesbyrd om et karaktertræk, som jeg ikke synes er specielt klædeligt for hverken partiformand eller en statsministerkandidat. Prøv at høre, Anders, har du selv noget med politik at gøre? Har du selv været medlem af en parti? Jeg er menigt medlem af de radikale Venstre, men jeg har ikke sådan været politisk aktiv, siden jeg var elevrådsformand. Det er lige et stykke år, nogle år siden. Men det, som jeg tænker på, det er, hvis man har prøvet sådan noget, så ved man også, at det der med at være i politik, det gør noget ved folk. Ja, og man kan sige, at jeg har i mange andre sammenhænge set, at det er utrolig svært at administrere andres penge, når man havde adgang til dem, uanset om det er partikasser, eller det er... Det viser sig bare gang på gang, at det kræver altså en højere end almindelig moral at have med andres penge at gøre, når man kan få lov at stikke snaben ned i dem. Tror du ikke også bare, der er det spørgsmål, der hedder, at det er meget svært at sige nej til chefen? Jo, men jeg synes jo heller ikke, det er det problem, Lars Løkke har alene. Altså, da de første bilagsager kom frem, der var det jo noget med, at så havde han afleveret et bilag på 12 kroner for en kop kaffe hos Statoil. Og det, man siger, det er jo virkelig bagatelgrænsen. Det gør jeg også. Men det er jo ikke længere i bagatelgrænsen, når man som minister får 60.000 om året til udokumenterede småregninger. Netop kaffe og blyanter og hvad det er. Det synes jeg også, det der med. Jeg kører for eksempel meget rundt i Danmark, og så stopper jeg på tankstationen, og så køber jeg... Og så køber jeg en kop kaffe eller sådan et andet. Ja, det får min virksomhed også lov at betale. Det er da ikke så unaturligt, er det det? Men jeg har godt nok aldrig købt 8 jakkesæt. Nej, men hvis du din virksomhed i forvejen gav dig 60.000 kroner ud over din løn, som sagde, vil du være det til kaffe på tankstationen og sådan noget, så behøver du ikke aflevere regninger og sådan noget, så kan du drikke alt det kaffe, du vil. Og du så alligevel kom med regningerne. Så var du nok enten lidt nære eller lidt grådig. Ved du hvad, det har du nok en pointe i. Ved du hvad, du skal have mange tak, fordi du ringede ind. Kan du have en rigtig god dag? I lige måde. Det er jo meget den samtale, som der er rigtig mange danskere, der har, når de sidder og bladrer aviser og hører radio her de næste par dage. Ham der, Lars Løkke. Altså, hvad skal det blive til? Politikere skal have højere moral, sagde han, Anders her. Ja. Højere moral end andre mennesker. Jamen, kan det lade sig gøre? Men det er jo rigtigt, det er det, vi gerne vil have. Det er dem, der ligesom øverst, det er vores alfaderlige og almoderlige figurer, så skal de jo have en højere moral også. Kan ja, det lade sig det gøre? Må man sige, hvis de ligesom skal føre an, for eksempel med, at folk skal betale skat og sådan noget, ja. Ikke? Så kan det jo ikke nytte noget, de ikke selv gør det. Nej, og de kan ikke, ja, lige præcis, fordi de kan ikke tillade sig at få sort rengøring, eller tage lidt her, histerpiste, eller bare den der kop kaffe, kan man jo sikkert også blive knaldet for. Så måske skal de virkelig have noget mere løn, til gengæld skal de også have en højere moral. Den anden ting, som jeg tænker over, det er også, altså, at vi har fået så vanvittig kompleks en lovgivning omkring, hvad man må og hvad man ikke må, osv. Man jo, altså, at man uanset hvad man skal lave, har brug for både en skatteadvokat og en revisor til at holde styr på, hvad for noget, der egentlig er tilgængeligt og ikke tilgængeligt. Det er rigtigt, derfor begynder det jo næsten umuligt. Men det er jo politikerne, der har lavet de love, så skal de da først og fremmest selv overholde dem. Det ved jeg for meget om. Men hvad nu, hvis vi fjerner dem? Det er det ikke. Det er, der sidder et stort, sundt byråkrati, som har lavet okay, det. Ja, det kan ja, man ikke give politikernes skylden for. Jo, det kan man i sidste ende. Men det som jeg tænker på, det er, at det er jo umuligt at have været et menneske, der har drevet virksomhed, som har organiseret ting, som har haft ansatte, som har handlet, og som ikke har noget, man kan blive ødelagt på, hvis man træder frem. Er det ikke... Jeg sidder og tænker... Altså, jeg tænker på, en ting er, at Lars Løkke selvfølgelig skal betale skat til tøj, men det er også blevet næsten... Altså, det er også blevet umuligt at have et levet liv og være et offentligt menneske og søge politisk embede. Ja. Og derfor kommer vi til at gå i for små sko. Så hvis vi skal gå i større sko, så må vi have fjernet nogle flere lov og regler. Ja, men det, ja, men det er jo et andet problem. Og jeg vil, selvom du siger, at det er rigtigt, embedsmænd laver det lovforberedende arbejde, så er det altså politikerne, der laver lovene. Altså, det synes jeg da lige, man må fastholde. Og hvis de, altså, det kan godt være, at de er for komplekse og for indviklet, men så er det et andet problem. De skal i hvert fald selv overholde dem. Ja. Indtil videre. Men det spørgsmål er jo, Kasper, om det kan lade sig gøre at overholde loven. Er det simpelthen menneskeligt muligt at overholde loven? Det tror jeg faktisk ikke længere, det er. Det er så meget detaljelovgivning, så jeg tror... Jeg tror ikke, at du kan jo ikke leve et liv uden at bryde en eller anden lov. Så skal du vel have en jurist i hånden. Mildt minimum en, ikke? Ja. Men var det jo ikke Johnny Madsen, der sagde, at når man laver et band, så skal man starte med en advokat, og så kan man altid udvide med bas og trommer. Jeg har fået en ret sjov sms. Jeg kan ikke se, hvem den er fra. Men der er en, som der skriver, hvis vi skal betale for Lars Løkkes underhylder, så forlanger vi at se, hvad det er, vi får for pengene ned med bukserne, Lars. Jamen, prøv at høre, Claus. Claus Skytte, der sidder her, han er reklamemand. Claus, ville det ikke være sådan, at man skulle lukke luften ud af den her sag på ham der Lars Løkke? Han skulle hurtigst muligt få vist, at han har betalt for det der skidt, at der er blevet overført 150.000 kroner fra sin egen konto til Venstre, og så skulle han måske stille op og få taget billedet i underbukser der. Lars Løkke iført underbukser? Nej, det vil jeg ikke anbefale. Det er en dårlig idé. Og cykelhjelm. Nej, det går ikke. Så er han færdig. Prøv at høre, vi har fået... Yes, vi har godt lide det boksershorts. Vi har fået... Det vil være lidt mere glædeligt. Det ved vi jo så ikke. Ved vi, hvad det er for en slags underbukser? Det er boksershort nok. Ja. Gudskelov for det, hvis der var tanke. Ja, fordi altså. De jævner sådan lidt ud, ikke? Vi har fået en tredje gæst i studiet. Ja. En af de sødeste mennesker, jeg har mødt. Han hedder Uffe Elbæk. Ja, det er lidt senere i dag, der skal vi... det her til morgen, der skal vi tale om Uffe Elbæks partiprogram. Jeg synes, det er fantastisk. Uffe Elbæk har sprunget ud som politiker. Det tog nogle år, men det er ret fantastisk. Ja. Så hvis du har spørgsmål til Uffe Elbæk, og har lyst til at diskutere med os, om der er en fremtid for Uffe Elbæk i dansk politik, så kommer vi til den samtale lidt senere, og så skal du sende en sms på 42 600 24 7. Radio 24-7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen, med studievært Michael Jeppesen. I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det er også sjovt, du hedder Brian, ikke, når du rocker. Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra. Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Redder du seng om morgenen? Du kan tro, at jeg redder seng om morgenen. Hvordan ser de køleskabet? Der står alt helt lige. Hvordan ser de badeværelset? Der er helt rent. Har du OCD? Ja. Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik. Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen oppe i højre. De har simpelthen sikkert opvedet pakket godt ind, det skal du regne med. Forfra med Jeppesen, fredag formiddag mellem 10 og 12, her på Radio 24-7. Uffe Elbæk er alligevel siddet ind i studiet, hvor vi har det program, der hedder Avislæserne, hvor Grete Lise Holm og Claus Skytte er panel. Uffe, du fik en rigtig hård tur, da du stoppede som kulturminister. Mm. Nu ser du Lars Løkke. Han kommer til at have nogle hårde dage. Ja. Hvad kan man være menneske og politiker? Jamen, ja, det mener jeg, at man i den grad kan, og jeg synes også, man skal. Altså, jeg synes jo, at Folketinget og også medlemmer derinde skal afspejle den befolkning, vi repræsenterer. Jamen, nu snakker vi ikke om, hvordan det bør være. Nu snakker vi om, hvordan det er. Så prøv lige at sige spørgsmålet igen. Kan man være et rigtigt menneske? At handle, kan man have drevet forretning, kan man have organiseret ting, kan man have et netværk, kan man have venner, kan man have et rigtigt liv og så være politiker, eller vil man uværligt, vil der uværligt være noget i et levet liv, man kan blive kværnet ned på? Ja, selvfølgelig kan der det, altså det, men det er jo noget med, hvordan er det, medierne agerer. Altså nu er Løkke så kommet på forsiden for hvilken gang, ikke? Og man, altså jeg sidder jo som kollega til ham og tænker på, hvad pokker er det, der gør, at han, han lander i de her sager, og det kan man så lave al mulig psykologi på, men hvis man vender blikket over til medierne, hvad er det medierne, altså hvad er det for en symbiose der er mellem den måde medierne agerer på og den måde vi som politikere agerer på? Og helt personligt så synes jeg, at jeg fik det helt ondt af ham, at han skal igennem det her lige nøjagtigt på hans 50-års fødselsdag. altså den her sag har de garanteret haft liggende længe, og så banker de den ud, ligesom han skal fejre, at han har levet 50 år. Og så kan man mene alt om selve sagen, men jeg synes bare, at det synes jeg godt, de kunne have undladt på den måde. Altså have timet det anderledes. Ja, det mener jeg virkelig. Altså enten en uge efter, eller whatever. Og det kan så lyde sådan lidt banalt at have den holdning, men der er et eller andet i symbiosen mellem politik og medier, der nogle gange får det grimmeste frem. Men tror du, det er tilsigtet, den timing? Det er næsten... Det tror jeg egentlig ikke. Men... Det tror du ikke? Nej, jeg tror, de har skrevet den, så snart de havde følt, de var sikre. Ja. Jeg tror ikke, de har gået og tænkt, nu skal han lige have lov at have sin 50-års fødselsdag. Ja, men nogle gange får man nu fornemmelse for timing. Jeg synes, der var jo en fantastisk flot timing i BT's historier om Helle Thorning. Det må man sige, ja. Det må op man til sige, valget. Ja. Det var vel næsten et forsøg på at lave et statskup via medierne. Ja, det skal jeg ikke. Jeg ved det jo ikke. Men det virkede sådan... Men altså, det kan jo også... Altså, hvis man selv sidder som journalist, så vil man sige, så snart man har den historie bekræftet, altså man lykke, så skal den bringes, og heller i dag end i morgen. Ja. Sådan vil jeg tro, de har reageret. Det andet, det var jo noget, hvis det var lækket fra Venstres partitop, så kan man godt forestille sig, at det har været lækket præcis på det tidspunkt for at skade hende i valget, ikke? Ja. Jamen, det, som jeg sidder og tænker på, det er, at der er en eller anden, der vil have lykke det ondt. Ja, det må man jo vurdere. Ja. Det kunne vel også være en tak for sidst for Socialdemokratiet netop på den sag, ikke? Jo, men Socialdemokratiet får jo trods alt ikke kopier af hans bilag. Nej, de ligger jo i Venstre. Ja, de der bilag, de er blevet båret fra en tøjhandler fra Frederiksberg ind på Venstres partikontor, og så er der så blevet lagt, og de er så blevet sat i et ringbind for bilag. Ja. Og så er der nogen, der har løftet dem ud derfra. Og lavet en konvolut. Jeg har jo engang arbejdet for Rit. Mm. Jergård, og da Ritz hotelsag kom, der landede en konvolut med samlet antal bilag fra den tur på Ekstrabladets redaktion. Ja. Det har også nok været en i hendes system, som godt kunne tænke som sig ikke brød sig om hende, ja. Men tilbage til dit spørgsmål, dermed kan du være mennesker og politikere på den måde, medierne kører på. Der er det da klart, at man som politiker er i et offentligt rum, og der er stor opmærksomhed på, hvordan du agerer. Og personligt har jeg haft det sådan, at da jeg blev valgt ind i Folketinget, så havde jeg sådan, jeg vil altså stadigvæk gå ned på min favoritbar og have lov til at stå og drikke en øl klokken 12 om aftenen. Jeg tror det, men som politiker skal man også tage et valg og sige, hvordan er det, du vil være som politiker. Og der er heldigvis stor mangfoldighed i forhold til den måde, man agerer på. Men hvis man vil, så kan man jo sende Ken B. Rasmussen-agtige typer ned med et kamera. Tag et billede af dig med en fadøl, og så hedder det Uffe i druk på stambar. Ja, lige nøjagtigt. Altså, jeg har da hele tiden også sådan et selvcensur, når jeg er ude, hvor jeg tænker på, er der nogen, der står med en iPhone og lige kan tage et billede og sådan noget. Altså, men jeg forsøger så vidt muligt at fastholde altså, det liv, som jeg også levede før. Så jeg er den samme. Jeg kan huske, da jeg blev kulturminister, så sagde Caroline Prim, som var departementschef, så sagde hun, min vigtigste opgave som departementschef, det er, at du er den samme person, når du går ud af Kulturministeriet, som da du gik ind. Altså, jeg skal sørge for, at du kan sætte dig selv i øjnene på det. Men det kan jo ikke lade sig gøre. Nej, men det var hendes ambition. Og jeg må sige, at jeg var heller ikke helt den samme, da jeg gik ud af Kulturministeriet. Nej, det var en hård omgang. Ja. Lidt senere i udsendelsen, der skal vi diskutere Uffe Elbæks nye partiprogram, Alternativets partiprogram, som blev præsenteret den her uge, og er en af ugens vigtigste historier. Du lytter til Avislæserne på Radio 24/7 med Kasper Fogh, og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til Cannes. Det lyder også som et lækkert sted. Og med os i telefonen har vi Radio 24/7's kulturredaktør, Sara Iben Albjerg, som er fløjet til Cannes for at tage del i festivalen dernede. Er du der, så? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du kom til Cannes lidt sent? Ja, jeg kom i går, så jeg kom lige en dag senere end de fleste andre. Så du fik ikke åbningen med Grace of Monaco med? Nej, men det har jeg så ikke ærget mig så meget over, efter jeg har læst de sønderlemmende anmeldelser, der er skrevet. Jeg tror, jeg ankom på det helt rigtige tidspunkt. Okay, den har virkelig fået en hård medfart. Fortæl mig først og fremmest, altså nu der Cannes Festival, det kommer til at fylde billedfladen her over weekenden. Der bliver masser af skønne kvinder og smukke mænd i flot tøj, og så er der så en pris til sidst. Først og fremmest, kan du ikke fortælle mig, hvad er det for en grundlæggende funktion, kan filmfestivalen spiller i det der filmsystem? For jeg forstår det ikke. Jeg synes, der er en filmfestival hver måned, så er det Venedig, så er det Berlin, så er der noget Docs og andet. Og jeg forstår ikke det der. Det virker som sådan en form for kulturindustri omkring kulturprodukterne, hvor, altså, jeg ikke... Men kan er jo meget. Det er en markedsplads. Det er et sted, hvor filmindustrien samles. Kan du ikke fortælle mig, hvad der er, der egentlig sker? Jo. Altså, det er jo et gigantisk branchetræf. Hvis vi var her for at sælge sofaer, så ville vi ikke få lige så meget opmærksomhed. Men fordi det er film, det handler om, så er der bare en større bevågenhed. Og Cannes har eksisteret i så mange år, så det er den største festival. Den har også en legitimitet, fordi man har nogle særlige instruktører, man ligesom har båret frem. Man har set dem tidligt i karrieren. Og der kommer altså 27.000 mennesker. Og udover det rigtig mange, så er det også de rigtige mennesker. Altså for Danmark er det 300, der deltager, men jeg kan love dig, det er de vigtigste producenter. Det er de vigtigste af alle dem, der sidder på nøglefunktionerne, alle gatekeeperne, de er her. Og jeg talte med en del af dem i går og spurgte, hvad laver I egentlig? Man kan jo ligesom lave tre ting, ikke? Man kan se film, man kan gå til fest, og så kan man netværk. Og for mange hænger de to sidste dele sammen, og det er det, de laver. Altså det er faktisk ikke så meget at se film, som det er at møde folk. Ja, fordi jeg har også, jeg kender en del arbejde af filmbranchen, og de er stedet på den der sådan store danske diaspora fra filmverdenen dernede. Og altså, og når de er kommet hjem, så har de altså aldrig fortalt mig om, at de har set nogen film. Men jeg har hørt om nogle sønderlemmende fester. Ja, og det er jo dem, alle ligesom snakker om, ikke? Det er jo drømmen om at komme ud på Ryan Goslings jagt, som ligger hernede for enden af kajen, som gør, at der er rigtig mange, der kommer. Så et er, at Cannes som har en kunstnerisk legitimitet, at de har været gode til at vælge de rigtige film. Noget andet er også bare, at det er lettere at være glamourøs og lækker, når du står i et par sandaler i strandkanten, end hvis du render rundt i Moon Boots i Berlin. Altså, der har Cannes bare det forspring, at man har den her tradition for, at Sophia Loren er blevet... fotograferet hernede på budgetten, og i år var det Nicole Kidman, ikke? Mm. Og det trækker selvfølgelig også pressens opmærksomhed. Det er første gang, at vi kan få de smukke kvinder i bikini. Altså... Nå, men altså, det er jo et udstillingsvindue. Jeg er sikker på, for dem, der er her, der er det benhård business. Man render rundt, man møder folk, man netværker og sådan noget. Men det er også spændende at se på, ikke? Det er også en idé og en drøm, man sælger om industrien. Så de to ting går meget pænt hånd i hånd, igen. Mm. En ting, som har undret mig og mange med Cannes har været, det der med Cannes og kvinderne. Ikke? Altså kvinderne leverer blikfanget, men det er mændene, der får priserne. Der har været én kvinde i guldpanden med vinder i 66 år. Det er så Jane Campion, som lavede The Piano, som i år er forkvinde for juryen. Ja. Jamen, der var nogle kvindelige instruktører, filmfolk, der for 2 år siden skrev et åbent brev til festivalens ledelse, hvor de skrev, I kan vise kvinder deres bryster, og mænd viser deres film. Det er jo et meget godt billede på det, du snakker om. Altså, kvinder, de er oppe på lageret eller strandkanten, men de er ikke bag kameraet. Og man håber, eller nogen snakker i hvert fald om, at det måske kommer til at ændre sig i år, netop fordi Jane Campion er juryformand, og hun også sidder i spidsen for en jury, der har 5 kvinder og 4 mænd. Og så er der så 2 kvindelige instruktører, der også er med i kapløbet om den vigtigste pris, altså den her... Er det så i år, hvor en kvindelig formand kan kåre en kvindelig guldpalmevinder? Jeg tror, det bliver svært at lave så politisk et valg. Vi kan jo sige, der er jo også andre stærke stemmer i juryen, blandt andet danske Nicolas Winding Refn. Jeg ved ikke, om han går ind og laver sådan et politisk valg. Han er ikke udpræget feminisme endnu. Nej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger om Nicolas Winding Refn. Men jeg tror, altså festivalens ledelse har jo hele tiden sagt, man kan ikke vælge film ud fra, hvem der har lavet den. Vi kan ikke sidde og skele til, om det er en kvindelig eller en mandlig instruktør. Vi må vælge de bedste og mest kunstnerisk interessante film. Mm. Men det er jo også, de peger jo også på, at der er et strukturelt problem. Altså, nu kan jeg forstå, at der er Uffe Elbæk siddende i studiet. Han ved jo også fra sin tid som kulturminister, at det er et problem, at der ikke er særlig mange udøvende kvinder inden for musik. At kvinder er dem, der synger. Og på samme måde er det i filmbranchen. Altså, 1 ud af 5 instruktører i Danmark er kvinder. Så det er langt mere kvinder, man ser på altså som skuespillere, end det er deres produkter, vi ser. Hvorfor er det? Det forstår jeg ikke. Hvad siger du? Hvorfor er det sådan? Det forstår jeg ikke. Jamen, nogen vil sige det, fordi der ikke er så lige så lang en tradition. Altså, kvinder ikke har været instruktører lige så længe. Der har ikke været lige så mange, der valgte den vej. Nogen vil sige, at det kræver nogle ofre, som kvinder ikke er villige til at give. Altså, at du skal være villig til at droppe alt, hvis du vil gå den vej. Jeg ved det ikke. Man kan bare konstatere, altså, det her er jo ikke et dansk problem. I Japan er 20 ud af 500 instruktører kvinder. I Norge har man snakket om at lave kønskvotering i filmbranchen. I USA er der kun én kvinde, der har vundet en Oscar, altså instruktør. Oscaren. Det var Catherine Bigelow helt op i 2010. Så det er jo et strukturelt problem, og ikke kun kan. Ja, præcis. Ja, vi har også Grete Lise Holm siddende i studiet, og da Grete Lise og jeg snakkede sammen tidligere i morges, så sagde hun, det har altid været svært med det der med kvinder og priser. Altså, jeg er enig i, at der er både noget, altså selvfølgelig, hvor mange er der at tage af? Altså, de er et mindre tal bag kameraet. Men der er også noget strukturelt. Altså, det er meget svært. Kvinder er meget usynlige, når der skal uddeles priser og besættes topposter og bestyrelsesposter og sådan noget. Så de er ligesom ikke til at få øje på. Og der er sådan en kæmpe amerikansk undersøgelse, som jeg viser det virkelig godt. Og den går ud på, at hvis man sætter musikerne om bag et tæppe til audition, så fordobler kvinderne deres chance, når man ikke kan se deres køn. Så der er både det ene og det andet. Man kan sige, at der er måske et antalsmæssigt færre at tage af, men der er også dertil, kommer også det her strukturelle. Så Iben, jeg har to spørgsmål til dig, til inden du skal ind og se film igen. Det ene er, hvad er det for nogle film, der er forventninger til i år? Fordi det ser jo lidt ud, som om det, der er Mike Lee og Ken Loach, og så er der Cronenberg. Det er jo lidt handelefanterne. Ja, det er det. Og det er måske også en anden af problemerne, når vi snakker det her med kønskvotering, det er, at man vælger sine venner. Sådan som jeg har læst undersøgelser i hvert fald, hvis der er en mand, der leder en film, så vælger han ofte at samarbejde med andre mænd, han er vant til at arbejde sammen med. Og sådan er det også lidt i Cannes, kan du sige, det er det samme, man inviterer tilbage og dyrker. Det er Mike Lee, det er Ken Loach, det er David Cronenberg, som du nævnte. Så det er ligesom mændene, der har sat sig på det. Der er også store forventninger til Bennett Miller, der er ham med Foxcatcher, som er sådan en lidt flottere blockbuster-agtig stil. Men det er mændene, og det er mændene mellem 40 og 70 år. Og så er der Christian Løving. Den ene af dogmebrødrene, som viser en film til midnatsvisning, som åbenbart er ret prestigiøs. Han har lavet en dansk western. Og det er en rigtig western. Og det danske i den er jo primært, at Mads Mikkelsen er i hovedrollen, for den er indspillet i Sydafrika, og de taler engelsk det meste af tiden. Men hvad er det for noget? Er det ikke forbudt at lave genrefilm i Danmark? Altså, danske film skal handle om en incest i Ballerup. Ikke mere. Altså, de danske film, der er her i år, der har vi jo en fantasyfilm, der foregår i Tyggerøn, og handler om vareulve. Og så har vi en dansk western, som noget tyder på, det der parforholdsdrama. Det er måske ved at få lidt konkurrence, altså for nogle danske genrefilm. Men er det ikke... jeg synes, det lyder fantastisk, hvis dansk film begynder at fortælle historie. Det kunne da være fantastisk. Nogle andre historier, i hvert fald. Ja, så tror jeg, du kan glæde dig til det, der sker nu. Prøv at høre, jeg hører, du skal i biografen. Du skal have tusind tak, fordi at du lige snakkede kan med os her et øjeblik. Og jeg håber, du har en rigtig, rigtig fin oplevelse dernede. Jo, hej, tak. Du lytter til Avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh. Med mig i studiet har jeg Grete Lise Holm og Claus Skytte. Og så er Uffe Elbæk hoppet til, fordi at lige om lidt, så skal vi snakke om Uffe Elbæks partiprogram. Og hvis du har lyst til at diskutere med os, om der er en fremtid for Uffe Elbæk i dansk politik, så skal du ringe på 42, eller sende en sms på 42 600 427, og så kan det være, at vi ringer dig op og tager en snak med dig, og du kan prøve at snakke med Uffe om, hvad det er for en rejse, han har været igennem, fordi der er nogen af os, der har fulgt ham i mange år, og det er lidt en ny Uffe, vi har nu. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det har jeg tænkt mig at fortælle dig om. Ja, okay. Lige om lidt. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller. Ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning i samfundet. Det er jo ikke til debat mere. Det er faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på på Radio 24/7. Du lytter til Avislæserne med Kasper Fogh. Jeg er med Grete Lise Holm, Uffe Elbæk og Claus Skytte, og vi skal tale om om en af de ting, der skete i den her uge, er at Uffe Elbæk, som blev valgt for det radikale Venstre, i virkeligheden på et næsten det yderste mandat her i København, og blev kulturminister. Jeg kan huske, jeg talte med dig, før du blev valgt, og der sagde du, ja, altså det blev en overraskelse, hvis jeg bliver valgt. Ikke? Ja. Det var ikke noget, jeg regnede med. Og så blev du valgt, og så blev du del med kulturminister. Det må have været en livslang drøm. Der sådan at sidde i kulturministeriet. Ja, en mand som dig, kærespilot og kulturel iværksætter og... Altså, det er da klart, at det var et drømmejob for mig. Altså, jeg havde jo siddet i Aarhus Byråd som formand for kulturudvalget igennem to perioder, og har arbejdet med kunst og kultur igennem et langt liv efterhånden. Så det er klart at komme for lov til at sidde inde i Nybrogade 2 og være med til at definere, hvordan skal kulturlivet folde sig ud, og hvordan sikrer vi, at de nye stemmer også bliver hørt, og hvordan sikrer vi, at der kommer nogle nye idéer på bordet. Det var da totalt... Altså, jeg var da... Så glad for det. Jeg havde en meget, meget fantastisk periode, mens jeg var derinde. Jeg mødte dig nogle gange, mens du var kulturminister, ja. Og der skete det samme med dig, som der skete med alle folk, der bliver ministre, og han har sagt borgmester for første gang, du blev meget lang i blikket. Synes du det? Ja, ja, og det er fordi, at der bliver helt så meget ind i hovedet på dig, at den måde, man har opmærksomhed til verden på, den ændrer sig. Det ændrer mennesker at blive ministre. Ja, det er klart. Altså, du står jo op klokken, jeg ved ikke hvad, tidligere om morgenen, og går meget sent i seng, og bliver drukner i sager, du skal nå at læse op, og du er hele tiden på, og du skal snakke med rigtig, rigtig mange mennesker, og du skal sørge for, at der bliver lavet kompromiser, og du skal være til stede på en helt særlig måde. Og det ændrer selvfølgelig din måde at sige hej til dig på, hvis jeg møder dig, og det kan godt være, at jeg har haft nogle lange, der har været langt i blikket. Men egentlig så synes jeg, at jeg fastholdt med mig selv, og de værdier og holdninger, som jeg havde, jeg synes ikke, jeg på nogen måde solgte ud. Nej, jeg har ikke sagt, du har solgt ud. Nej, det siger jeg heller ikke, men jeg siger, det er bare min egen kommentar lige nu. Okay, ja. Så skete der det, at der væltede en af de sager, der nu vælter op i den her farvelsesindustri omkring, hvor du holdt møder henne, og nogen mente, du var for tæt på den institution, der hedder FUK. Ja. Og selvom Venstre, som jo ligesom var bannerfører på kritikken af dig, sagde, at det var ikke noget, de egentlig mente, du synes, eller man skulle gå af, så valgte du at gå som minister. Ja. Det var meget, meget, meget særligt valg at skulle træffe, ikke? Fordi at på den ene side, så, altså, som sagt, så elskede jeg mit job, og jeg var rigtig, rigtig glad for de embedsmænd, jeg arbejdede sammen med, og vi var i gang med at rulle nogle nye initiativer ud på i forhold til kulturlivet, som jeg tror ville have gjort en markant forskel. Og så sker der hele den her sag omkring AFUK, om det var okay, at vi havde valgt at placere nogle EU-møder derude. Og så eksploderede det, fordi at min mand havde fået job derude i den der periode og arbejdede som sekretær på en... Og du kendte dem jo godt. Du havde siddet i bestyrelsen derude. Ja. Det var også derfor, jeg havde placeret møderne derude, fordi jeg kendte dem. Fordi jeg synes, det var et fremragende sted, ikke? Jeg synes, at det var 10 gange mere interessant at placere et EU-topmøde i en baggård ude på Enghave Plads, end at gøre det ude i Bellacenteret. Fordi den institution for mig repræsenterer en social ansvarlighed, som jeg stadigvæk holder umådelig meget af. Men du gik som minister? Og det gjorde jeg, fordi at jeg skulle vælge mellem kan man sige, min egen politiske karriere og mit eget ego, kan man sige, på den ene side, og så det, at medierne gik efter min mand. Og jeg tror, at de fleste kan forestille sig, hvordan det er at opleve, at den, man elsker allerhøjest, er ulykkelig på grund af det job, jeg har. Altså, jeg påførte ham nogle problemer og gjorde, at han virkelig, jeg har aldrig set ham så rystet, som pludselig at blive draget ind i mit liv og lande på forsiden af Ekstra Bladet og BT. Og mine kollegaer, de sagde selvfølgelig, Uffe, jamen hey, altså det kommer I igennem. Men jeg kunne ikke sige til ham, hvornår stopper det. Altså det stoppede ville jo selvfølgelig stoppe, når Rigsrevisionen kom ud med deres afgørelse. Men hvornår gjorde de det? Var det 3 måneder eller et halvt år? Og hvordan ville det her påvirke? Og så valgte jeg, og det er stadigvæk meget... Altså glad over at stå ved det valg, at jeg valgte ham frem for, at jeg valgte mit eget politiske ego. Men du er jo blevet hængende. Du er blevet hængende. Du blev i Folketinget? Ja, ja, fordi jeg er et politisk menneske. Altså jeg havde det sådan... Du skal høre mit spørgsmål færdigt, fordi du bliver i Folketinget, og efter et stykke tid, så forlader du det radikale Venstre, fordi du siger... Fordi på mig virkede det meget som om, at du gik også, fordi du simpelthen ikke kunne have en politisk kultur ud. Du havde folk, der sad og svinede dig til, uden de i virkeligheden ville meget andet, når de kom i pressen med det. Ja, ja. Og du, altså, det virkede jo meget destruktivt. Altså, hvis man ikke mener, at manden skal gå, hvorfor i verden så bliver ved med at kaste mudder efter ham, ikke? Men du bliver i med radikale Venstre i tid og bryder med partiet. Du synes ikke, at man kan få lov til at tænke? Nej, faktisk, det der var grunden til, at jeg går ud af det radikale Venstre, det var en politisk uenighed omkring den måde, regeringen agerede på. Og det var jo ikke én sag, det var en lang række sager. Altså det startede sådan virkelig for fuld styrke omkring hele offentlighedsloven. Altså, hvordan er det, at vi som en centrum-venstre-regering lukker os omkring os selv? Altså, jeg kunne have forstået det, hvis det var opposition, der var kommet med det forslag. Mm. Men det der med, at magten lukker sig omkring sig selv. Ja. Så kom der hele Edward Snowden-sagen, hvor jeg mente jo, at vi i den grad burde bare komme op. Og de to til sammen, det at på den ene side, magten lukker sig omkring sig selv, og samtidig så ved magten alt om os andre. Den problemstilling, synes jeg, var dybt politisk problematisk. Så kom Bjarne Corydon med hele hans vision omkring, at velfærdssamfundet skulle... Det, generation 2.0 af velfærdssamfundet, det var konkurrencestaten. Mm. Og jeg sådan, hvad? Altså, jeg kunne forstå det, hvis det var oppositionen, der sagde det. Men en centrum-venstre-regering, der går ud og siger, at det store politiske projekt, det er konkurrencestaten. Ja. Mm. Og så toppede den så med, at vi også bakkede på ligestillingsområdet med, at vi ikke turde gennemføre øremærket barsel for mænd. Så havde sådan, it's not my show. Det der sådan spark væk fra en politisk kultur, som du både synes var politisk retningsløs, men som du heller ikke kunne se dig selv i, har jo ligesom været fødsels... Ja, det har været en rejse hen imod det, der var meningen med det. Vi har lige noget, vi skal høre her på vej ind i det. Hvornår er det lige, han skulle få lov til i TV-avisen på en halv time, hvor han får 30 sekunder til at forklare både fordele og ulemper ved, at vi skal være 100% økologiske i 2040? Det får han jo aldrig nogen levende chance for at gøre i den rigtige normale medieverden. Det kan være, at han kan få lov til det her i Radio 24-7, fordi det er en taleradio, og fordi man her får mere tid, end man normalt får. Men altså i de der egentlige medier, der påvirker politikken meget stærkt, og det må jeg jo erkende, at jeg ikke tror på, at vi gør, selvom vi sidder her og naivt tror, at nogle af vores budskaber, de altså trods alt kommer ud til nogen i befolkningen. Men det er vel kendetegnende for det, Uffe Elbæk har stået for indtil nu, netop at han er alternativ, og han er skæv. Og jeg havde stor respekt for kaospiloterne. Der er lavet mange fornuftige ting, og han har mange søde, sympatiske synspunkter, men verdensfjern er rang. Så hvis medierne gerne vil have en verdensfjern politiker, så har han en chance, ellers har han ingen chance. Men er der sådan en naiv journalist som mig, der sidder i går eftermiddags og interviewer Uffe Elbæk, der kan være med til at sende ham i Folketinget så? Ja, men altså, du skal også lige melde dig under fanerne til at gå ud og skaffe 17-18.000 underskrifter. Du skal stå derude på gader og stræder og skaffe underskrifter, og det er altså ikke nemt. Ja, må jeg lige spørge dig, hvordan tror du, han vil klare sig, hvis han kommer i Folketinget? Er han ikke i Folketinget? Han er i Folketinget. Ja, men der vil vi godt. Vi mangler da politikere, der siger sandheden. Og siger, eksempel en politiker, der i et interview siger, det ved jeg ikke. Eller, det kan jeg ikke svare på. Så, det synes jeg, man hører rigtig sjældent. Det her, det er jo lidt svært, fordi læste jeg forleden et læserbrev i en af aviserne, som Mogens Lykketoft så senere har svaret på, at det var en lærer, som havde været inde i Folketinget med sin skoleklasse, og han havde så hæftet sig ved, at der var næsten ingen medlemmer i salen, og dem, der var der, de gik rundt og snakkede lidt med hinanden, eller også sad de med deres mobiltelefon og så videre. Han var dybt farvet over det her. Og det er jo klart, når du laver sådan et billede, så kan man godt sige, hvad foregår der inde i det Folketing? Men det er altså en arbejdsplads, og der arbejder seriøst. Og det, der jeg bliver overrasket over, det er, at en lærer i samfundsfag ved så lidt om, hvordan Folketinget rent faktisk arbejder. De der idealistiske diskussioner, de foregår i en folketingsgruppe. Mm. Og hvis du tror, at jeg og Erhard Jacobsen så ens på tingene i sin tid, så kan du godt tro om igen. Og hvis du ikke, hvis du ikke er klar over, at vi har haft en voldsom... Se, det her, det var for en diskussion, som, som der var lidt tidligere på ugen på 24-7 med Søren Krarup, Carl Hjortens og Henning Dyremose. Og det, som de her bedagede og meget kloge mænd diskuterer sig frem til, det er, at der ikke rigtig er nogen fremtid for sådan en som dig. Ikke? Du vil ikke kunne komme igennem fra den der sådan, talerstol, du har tilbage, at du ser krøllet ud på vejen ud af det der radikale venstreprojekt osv. Og jeg havde det helt anderledes, da jeg så dit nye partiprogram. Fordi at, jeg kan huske, at jeg talte med dig, før du stillede op. Og jeg var en af dem, der nok kiggede lidt skeptisk på dig og sagde, er du klar over, hvad det er, det der politik? Ikke? Det er ikke et sted for særlig kreative, særlig hjælpsomme, særlig samarbejdende mennesker. Og jeg havde virkelig, virkelig ondt af dig, da jeg så det, han nu igennem. Fordi jeg sad og tænkte på, ikke, at nu har de taget glæden for Uffe. Og han kommer til at forlade Folketinget og kommer til at rejse udlandet, hvor han kommer til at lave festivaler og andre sjove ting, og kommer ikke længere til at lave noget, som der er spændende at deltage i herhjemme. Og så går du i gang med noget, som jeg synes, hold da op, hvor ser det svært ud at løbe et partiprogram i gang 3 år inde i en valgkamp. Og du kunne jo have gået meget klogere for den der kulturministerstilling. Ikke? Hvis det var sådan, du havde tænkt på, hvad du gerne ville, så havde du stået den der sag igennem, og så var du gået 2 måneder efter og sagt, og så er det jo ikke, fordi det ikke er tålet ud at være her. Men det her sådan, program, du nu har lavet med Alternativet, jeg synes jo, det er jo sprængfyldt af alle de ting, vi andre tørster efter i politik. Forandringer. Ja. Men hvis Danmark skal være 100% økologisk, vi skal tilbage og eksperimentere med, hvordan vi bor, og hvordan vi skal have trængselsafgifter, vi skal have en økologisk økonomi, der er en voldsom kritik af vækst og sådan ting. Og der er en masse spørgsmål, som mange af de her sådan lidt grå sjæle i politik ville stille dig. Ikke? Hvordan kan du være så stor tilhænger af markedet, samtidig med, at du vil lave så mange regler? Og hvordan har du kunne være i parti med Anders Samuelsen for et par år siden? Det er også et ret sjovt spørgsmål. Og så kan man sige, at det her det kan slet ikke lade sig gøre, og det her det ligger ude til venstre for Enhedslisten, og det er utopier, og det er alt muligt mærkeligt. Men pludselig, efter 3 år samtaler om konkurrencestaten, er der en, der tør smide en utopi på bordet. Der tør drømme i politik. Jeg synes, det er enormt, det er enormt dejligt, flot. Jeg synes, det er enormt modigt. Og der er en masse ting, som jeg i virkeligheden godt sidder og læser og tænker, ah, det er også noget værre noget. Hvad pokker jeg nu, den der fjerde sektor, Uffe? Ikke? Nu er du taget for meget af den der kaospilot... kan på det medicin der igen. Ikke? Altså, skal vi nu ikke heldigvis lige holde... Det. Ja, skal vi heldigvis. Nu ikke holde sig til, heldigvis. Hvad der kan altså, gøre? Det, jeg synes, der var interessant ved... Nu ved jeg ikke, hvem der var, der sagde det i det her lille radioklip, vi hørte, men der var en, der sagde, at det var alt for verdensfjern. Verdensfjern politik. Og jeg havde det bare sådan... Og naivt. Ja, og jeg har sådan... Det her... grund til, at vi nu starter Alternativet, det er netop fordi, at vi er i den grad en del af de problemer, verden rummer lige i dag. Og hvis folk ikke forholder sig til både ulighedsspørgsmål og bæredygtighedsspørgsmål, så er det dem, der er verdensfjerne og dybt naiv. Jeg afbryder dig en gang, Uffe, fordi jeg synes, at du har lavet et fantastisk flot stykke arbejde. Det tror jeg, det er længste stykke tekst, jeg nogensinde har set fra din hånd. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Jeg synes, det er super flot. Jeg er enormt positiv over, at der er nogen, der smider drømme på bordet i politik. Hvis du mener, at der er en plads til Uffe Elbæk i dansk politik, så skal du sende en sms til 42 600 24 7, og så kan du så spørge Uffe, hvordan i alverden er han også skal slippe afsted med at smide så mange fluffy drømme på bordet, og stadigvæk sidde i et folketing, hvor man jo, altså han er sagt, detaljregulerer mængden af vægtænkte spritholdere på danske plejehjem. jamen, jeg vil da også gerne lige sige tillykke med dit nye parti, og hvis det er verdensfjern og naivt, så er jeg også verdensfjern og naivt. Det er vigtigt at være verdensfjern. Ja, det er det, ja. Naivt er måske noget af det vigtigste, alle de store ting, der er sket i den her verden, er kommet fra naive drømmer. Alle og præcis det, du siger med magten, der lukker om sig selv, den øgede overvågning, konkurrencesamfundet og den manglende ligestilling, det er som talt ud af min mund. Jeg er fuldstændig enig, og det er det, der har skuffet mig mest med den regering, som sidder nu. At der var nogle ting, det havde jo ikke kostet noget at lave øremærket. Altså, ikke noget særligt at lave øremærket barsel til mænd. Det havde ikke kostet noget at være imod den der overvågning og støtte Snowden. Det havde ikke kostet nogle kroner. Det er ikke et spørgsmål om økonomi. Det er et spørgsmål om holdning, ikke? Altså, jeg har jo været spindoktor en gang. Jeg har jo siddet og kigget på også på unge mennesker. og meget erfarne mennesker har sagt, det der, den kan vi ikke sælge. Og det der, det ender galt, fordi du kan, det der, det kan du ikke gennemføre. Og nu er du nødt til at holde det her, sådan, hvor det her indgår i en virkelighed af, hvad folk kan se, at det her betyder for dem lige nu. På den måde har jeg jo også selv været en del af det strygejern, som har gjort den politiske samtale rigtig flad. Men Uwe, du kan jo også godt mærke latterliggørelsen. Jamen, ved du hvad, jeg kigger nogle helt andre steder hen. Jeg kigger både ud i Danmark, og jeg kigger ud i verden, og snakker med rigtig, rigtig mange mennesker, som bekymrer sig omkring, hvad der sker lige nu, og den måde, vi organiserer vores samfund på, og den måde, vi behandler hinanden på. Og hvis da vi i sin tid lancerede, hvad hedder det, Alternativet første gang i november sidste år, så tog vi ud på en tur rundt i Danmark, Aalborg og Sønderborg og Rønne og Randers og Odense og København, og snakkede med folk om de så det samme, som vi så. Og det, der var interessant, det var, at der kom hundredvis af mennesker til de der møder. Vi havde ikke penge til at annoncere eller noget, men folk kom. Og det der var to spørgsmål, der dukkede op igen og igen i de her samtaler. Det ene, det var, at folk ønskede en anden politisk kultur. De var død træt af den måde, vi snakkede højre og venstre. De var død træt af, at det var konfliktfokuseret. De var død træt af, at man lavede sort-hvide formuleringer og fjendebilleder på hinanden. De ønskede simpelthen en anden politisk kultur. Det andet, der kom op, det var ønsket om at definere et andet vækstbegreb. De har sådan, vi har fået nok i vores del af verden. Selvfølgelig er der ulighed i vores verden, også i Danmark, og det skal vi gøre noget ved. Nej, Uffe, hold nu op, prøv at høre. Det er ikke, der var engang, vi havde frihed, lighed og broderskab, og nu skal vi have fire nye vinterdæk. Ja, det folk er... Prøv at høre, hvis ikke vi har det her vækstdrevne forbrug, så kan vi ikke få skabt nogle arbejdspladser, og så ender vi alle sammen på dagpenge. Det er noget værre noget, det der, Uffe, det er. Men vi har ikke haft vækst siden 72, altså. Men det er samfundsskadeligt, det der, Uffe. Du må ikke tale væksten ned, hvad sker der? Det er bare for at sige, at der er et ekko derude lige nu. Og hvad hedder det? Jeg synes, at det er meget håbfuldt at opleve, at der er over 700 mennesker, som har været en del af den her tekst, som du refererer til, altså vores udkast til principper og partiprogram. Og det er alle typer slags mennesker, som har haft lyst til at sige, hvis vi skulle prøve at skabe en ny politisk retning, hvordan skulle det så se ud? Jeg ved da ikke, om der er stemmer nok til, at vi kommer ind i Folketinget, men det, der er håbfuldt set fra min side, det er, at man turde diskutere politik igen på en anden måde og finde ud af, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det her, for ellers så ramler vi direkte ud over miljøkanten. Men vi har et par sms'er, ja. Og det er meget sjovt, ikke? Fordi at enten så synes, at så er der er en, der ikke kan lide dig, og han synes, du driver et reality show med dig selv som deltager, og det handler om bare om at få et job, og du betragter Folketinget som fjernsynsunderholdning. Og så er der Erik, der skriver, jeg håber, der er plads til Alternativet, jeg vil gerne stemme på det parti. Og så er der lige tækket en ind fra Magnus, og siger, jeg håber, at vi kan få idealismen tilbage i politik. Ja. Ja. Så der er flertal for dig. Indtil videre. Ja, indtil videre. Men det er faktisk ikke så... Marika siger tak for visioner, værdier og vågemod osv. Ja. Det som inden vi nu gør det for let for dig, ikke? Fordi det er jo nemt nok også at lave visioner, værdier og vågemod, når man sidder med et mandat, et år tilbage i en periode, hvor man er valgt for et andet parti, og prøver på at løbe et eller andet i gang, relativt alene. Og her bliver jeg kyniker, for jeg kan sgu ikke rigtig se, hvem I... Altså, jeg kan ikke se, der er 11 mand på de fodboldhold i øjeblikket. Jamen, det kommer der. Okay, fint. Det håber jeg også for dig. Men der er absolut 11 mand på mit fodboldhold i dag, men det... Vi har jo ikke præsenteret vores, det man traditionelt kalder sådan spidskandidater. Det gør vi til september. Men der er hundredvis af mennesker, der er involveret i Alternativet lige for øjeblikket. Der er lokalafdelinger i Grebskov og i Aalborg og i Sønderborg og Rønne. Så jeg vil bare sige, at der er folk derude lige nu, som tager den her dagsorden omkring at skabe et mere bæredygtigt samfund, både miljømæssigt og økonomisk og socialt. Og det er i min optik meget, meget glædeligt. Kasper, dit første spørgsmål til Uffe, det var, kan man være mennesker og politiker? Måske spørgsmålet skulle formuleres som, kan man være idealist og politiker? Nej, det er sådan et... Altså, det spørgsmål handlede om noget andet. Det handlede om, om man kunne leve et rigtigt liv og blive gift og skilt og guden skal vide, at man på et tidspunkt havde haft en affære. Nu skal I høre, der er sådan en historie i dag i Danmarks Radio, om for ham der Ken B. Rasmussen, der fortæller, at han har ligget nede ved Helle Thornings sommerhus og ventet på at få billeder af hende i bikini, ja. Ikke? For at se, om man ikke kunne lave måske ovenkøbet et topløst billede af statsministeren. Altså, hvad er det for en type af mennesker, der er tilbage i politik, som kan holde det ud? Nej, det er rigtigt. Hvad er alternativet? Jeg har det sådan, hvis der ikke bliver udviklet en anden form for politisk kultur, så underminerer vi den demokratiske struktur eller samfund, som vi har i dag. Altså, vi tager legitimiteten fra det. Og det er det, jeg kommer til at krætte i dig lige om et øjeblik. Okay. Det der med at sidde og sige, at vi vil gerne have en politisk ny anden politisk kultur og sådan noget. Ikke? Fordi altså, på et eller andet sted, så mangler der måske også nogle værktøjer. Men nu skal vi snakke med Magnus. Og fordi Magnus, du har skrevet ind. Du har faktisk skrevet noget rigtig sødt til Uffe. Ja, jeg er her. Er du der, Magnus? Du lyder... Ja, kan du høre mig? Ja, du lyder lidt stakkerhold, min ven. Nå, men jeg er ved at grave i haven. Du skrev ind, og du synes, der mangler nogle versioner og værdier, du ikke vidste, om du skulle stemme på. Og nu prøver Uffe på at løbe noget i gang. Hvad er det, du lige skulle lægge skoven et øjeblik? Hvad er det, du synes, Uffe har fat i? Jamen, det er jo det der, lad os tage fat med det samme. Ved økologi og grønne virksomheder osv., så er det nu, altså. Og de her gamle, gode gamle værdier, som andelsbevægelsen for eksempel har stået for, og alt det der. Der er mange ting, der er blevet saboteret de seneste 10-15 år, ikke? Hvem har saboteret det? Nå, men det er altså politik generelt, ikke? Altså handler det om uddannelsesinstitutioner og så videre, så bliver det pludselig betragtet som private virksomheder og den vej der. Ja. Så hvor går du at grave hen i Danmark? I Hundested. I Hundested? Det er en rigtig smuk dag derude. Du skal have tak for, at du ringede ind. Det er jo ikke til Uffe, han ser så glad ud. Sådan er det også med politikere, hver gang de har fået en vælger. Sådan er det sgu ikke. Du. Altså, nej, den køber jeg ikke. Men, kan du have en god dag? Ja, og god dag til dig. Uffe, fordi det der med, at altså, du siger, du vil gerne have en anden politisk kultur. Jeg sad også og læste, og så læste jeg en af de ting, jeg sussede over, fordi nu arbejder jeg med mad til dagligt. Det er sådan noget med, at folk kun spiser 100 gram kød om dagen. Det burde de. Vi er det land i verden, der spiser mest kød. Ja. Og alle, der ved noget som helst om, hvad der sker med klima og verden, ved, at landbruget står for en tredjedel af verdens CO2-udledninger, og animalske fødevarer, kød er den store sønder, ikke? Og så læser jeg det, og tænker, damn, han vil lave kvoter for kød. Jeg sagde, det er jo, de lyder fantastisk. Og så læser jeg lidt længere ned, og så står der, jamen, det kan vi så gøre ved en oplysningskampagne. Og er der en ting, som jeg personligt virkelig får spat af, så er det politikere, der i stedet for at løse et problem, laver en kampagne. Nej, det gør vi. Det var faktisk ikke det. Hvis du læser teksten, så siger vi, at vores forslag, det er, at alle offentlige institutioner skal indføre en grøn dag om ugen, ikke? Og det er der, vi starter. Og det har allerede gjort, at der er rigtig, rigtig mange, også ude på de sociale medier, der siger, at du skal ikke blande dig i, hvad vi spiser i vores køkken. Og det er da fuldstændig rigtigt. Altså, folk må jo spise det, de har lyst til at spise i deres køkken, men vi bliver nødt til at starte et sted, og så sige, at der altså, det er faktisk et problem, det der med, at vi spiser så meget kød i Danmark, som vi gør. Og grunden til, at folk sådan umiddelbart reagerer, det er jo det der med, at vi gider der ikke en eller anden stor offentlig stat, der skal blande sig i, hvordan vi skal leve vores liv, og det kan jeg godt forstå. Ellers spiser vi jo ikke kød. Prøv ikke engang at høre. Der findes en fuldstændig lineær sammenhæng med folks indkomst, og hvor meget kød de spiser. Jo rigere folk bliver, jo mere kød spiser de. Sådan er det i hele verden. Prøv at høre, hvis ikke staten blander sig i det. Jamen, det er også derfor, jeg siger, at lad os starte et sted. Og nu starter vi rimeligt ydmygt ud og siger, lad os starte med de offentlige institutioner. De har en grøn dag i kantinen om ugen. Og nogle af de her tal omkring miljø er for mange os almindelige mennesker meget ugennemskuelige. Og jeg vidste for eksempel ikke, før jeg sådan satte mig ind i det, at for at producere 1 kilo kød, skal man bruge 15.000 liter vand. Mm. Altså, Og landbruget står for 70% af verdens fødevareressourcer. Der er en stor del af verden, der er vandressourcer. Så lad os prøve at finde ud af at gøre det. Og jeg siger det her, at du snakker med en mand, som elsker at gå ned til sin pølsevogn og få to pølser og to brød. Altså, men jeg har det bare sådan, at vi bliver nødt til at starte et sted. Ja, vi er nødt til at starte et sted, og du slår det store brød om. Du siger, at det er virkelig et stort problem. Vi spiser alt for meget kød. Vi producerer alt for meget kød. Og så en grøn. Altså forstår du, hvad jeg mener? Der er ikke rigtig, du er ikke bly i handsken, vel? Ja, det ved jeg ikke. Altså det her, det er et eksempel. Altså jeg synes for eksempel, hvis vi kigger på økonomien, hvor vi foreslår at vi ændrer hele bankstrukturen og laver erhvervsbanker, som skal gøre det, de nu skal gøre, og finansielle institutter på den anden side. Altså vi er jo helt nede og ændrer de økonomiske strukturer, de sociale strukturer og de miljømæssige strukturer, der er rigtig meget, meget gang i den. Jeg er ikke uenig. Jeg synes bare, at du skal slippe for let. Nej, nu skal du høre, vi har Henrik igennem. Og Henrik, du sammenligner Uffe med Birthe Røn. Mennesker, der tør tænke og tale ærligt og frit, de kommer, når de så kommer for langt ind i magten, så bliver de slugt og trumlet. Altså en ting er, at Uffe virker meget anderledes på mig end Birthe Røn på mange områder. Men Henrik, hvad du mener? Har magten tykket Uffe og spyttet ham ud igen? Altså, jamen, da Birthe Røn, hun blev minister, så blev hun nødt til at sige det, som Anders Fogh og de andre synes, hun skulle sige. I stedet for, at hun som nu igen kan sidde nede i Folketingssalen og brokke sig over Venstre og egentlig sige noget, som er stik imod Venstre. Og så, altså, den der effekt, at når du kommer for tæt på, så skal systemet nok smøre dig ind i olie og gelé, så du gør, hvad de siger, og så man ikke kan bevæge sig. Jeg tror også, at det er det, som Uffe Elbæk kom i... Men du tager fat i noget, som jeg egentlig også har tænkt, vi lige skulle have spurgt Uffe om. Uffe, hvorfor kunne du ikke tænke, hvorfor kunne du ikke drømme i det radikale Venstre? Nå, men det kunne jeg for så vidt jo også godt. Altså det der... Du gjorde det ikke så? Jo, vi havde masser af gode diskussioner i den radikale gruppe. Altså, jeg har respekt for den gruppe, som jeg var en del af. Jeg er bare uenig i regeringens politik. Og det der er dilemmaet, og det er selvfølgelig også noget med det, som lytteren nu her snakker om. Hvad sker der, når man går ind i en regering? Der er tre regeringspartier, og vi skal blive enige om at følge, hvad er den for en politisk retning, vi arbejder hen imod. Og det er jo et kompromis, og det er en pragmatisk tilgang. Og jeg var da, når du siger ja til at være minister i en regering, så er du også tro og lojal over for det projekt, du siger ja til, indtil du så ikke længere kan være det. Så du havde ikke noget problem med kulturen i det radikale Venstre? Du var simpelthen, du synes, det var for højst noget? Jeg har det sådan, jeg vil hellere pege på, hvad jeg selv har lyst til at lave, end at pege på de andre som grundindstilling. Men der er da klart et dilemma i hvad hedder det, den måde partipolitik ofte er. Og det er både uagtet, hvilket parti vi snakker om. Altså, der er ikke særlig højt til loftet. Og problemet er, at grupperne også lukker sig omkring sig selv. Og når man står og kigger på udefra, kigger ind i en partigruppe, om det så er det radikale, så er der en masse mellemregninger, man ikke får. Men der er en lojalitetskultur, som er hemmende for at forstå det. Må jeg blande med? Ja, det må du gerne. Fordi det er jo ikke Uffe eller Birthe Røn, jeg brokker mig over. Nej, det er der ikke nogen, der tror. Den måde, systemet fungerer på, nu systemet bliver sådan en umærkelig og tung tank, der kører rundt det også. Altså, det er ærgerligt, at departementer og chefer og partier og regeringer osv. Og ikke kan se det store og det smukke i Uffe Elbæk og Birthe Røns i meget forskellige politiske, men altså den måde, I vil behandle på, synes jeg er ens. At I kommer, I får lov at brokke jer, så får I magt og kommer ind i... Vil du være, Henrik? Og så går det galt. Vil du være, Henrik? Du skal have mange tak. Det kan være, at du bliver en af dem, som der prøver på at hjælpe Uffes projekt i gang. Kan du have en god dag? Det er meget vel. Tak. Og vi kigger lige på sms-rullen her det sidste. Kære Uffe, taler om det største klimaproblem. Vores store landbrugsreformer, vi er ind, ligesom Holland, de største ødelæggere af klimaet, skriver Helle. Og stor respekt til Uffe. Jeg håber, at det lykkes med det nye parti. Og så er der også nogen, der farver os over, at, at Kvartrup til sydenlæderne har prøvet på at få topløse billeder af Thorning. Ja. Det vil jeg da ved Gud også håbe, der er nogen, der bruger nogle kræfter på i dag. Grete Lise, du har været i dansk presse i mange år. Tror du, at Uffe har en chance? Jeg ved det ikke. Jeg kunne da håbe det. Men det er svært at sige, og jeg kan se et problem også, at det vil tiltrække så forskellige mennesker, så det vil blive et parti, der kan være svært at holde sammen på, hvis ikke det bliver meget topstyret. Der kunne jeg godt egentlig tænke mig at høre lidt om, hvordan du forestiller dig det. For du vil jo få nogen fra hele spektret. Jamen, den fantasi havde vi jo også, da vi startede det. Men det har faktisk vist sig, at altså, man har jo alle mulige fantasier om, at der kommer alle mulige folk løbende hen. Men i og med, at vores værdigrundlag har været så skarpt fra starten, så har det ikke været sådan. Jamen, det vil glæde mig. Jeg synes virkelig, det er spændende. Du har lyttet til avislæserne på Radio 24/7 med Kasper Fogh. Her til morgen har haft Grete Lise Holm. Hvis andet bind af Grete Lises selvbiografi kom i handlen i går, jeg kan kun anbefale den. Jeg læste første bind og blev meget, meget rørt over en voldsom historie om fattigdom og et livslangt socialt engagement, som jeg også glæder mig til at gjort færdig med andet bind. Vi har haft besøg af Claus Skytte, som er reklamedirektør, og som også har hjulpet os med at få lidt perspektiv på Votemand og Lars Løkke, og den her sådan, endeløse farvelsesmasseren, som der er i danske medier og dansk presse. Og så har vi haft Uffe Elbæk inden, også fordi der er nogen, der havde brug for at sige noget rigtig pænt til Uffe. Nu har han lavet så flot og så opmuntrende et stykke arbejde. Der er så masser af negative mennesker derude. Kan I have en god morgen.